درنو ورنو و سلام علام مونگ سرد نامتو عالمی دین مبلغ اسلام او پیاوڑے مقدس شیخ القرآن مولانا ولی اللہ کابل گرامی دورہ تفسیر او مختلف موضوعات و بیانونا مونگ سرد بھر وحر کی ملاوی کی پتہ یاد رہی دینی کی سر ان ریکارڈی سینٹر محلہ الاحیل نیو روڈ منگورا سوات پتہ یاد رہی دینی کی سٹن ریکارڈنگ سینٹر محلہ الاحیل نیو روڈ منگورا سوات اہتمام لاندی قاری نائی مدینہ و مولا حسام الدین دین اداوہ داورو کو تیب در ایسا نو خواہش ہوئی نو ٹلیفون نمبر یاد کر رہی 72 42 58 دار دکان نمبر دے اور دکور نمبر نمبر دے 27 27 مدینہ جرابیتہ ہر کول اور وقت ہو رہی ہے اور شیر سے پورے جو کیسری مطاب سے دری دکان نمبر دے دے کی قبل دے کیوں نامہ ملاقات ملاقات بھی رلیل کافرین سورت العنکبوت پس سورت روم مخبر سورت المطففین نا مکی صورت فآخر ما نظر فی المکہ یعنی قبل الہجرہ پنزار کیا ان صورت مکی صورت ترائی صورت رقوبانی ربط تے صورت قصد کی رب علیہ الصلاة والسلام لتسلیوں کو مختلف ہوئی یاد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تفصیل سے ذکر شیوا بیا تو بھی پریشان کیے گا دس وقت کی تسلی کا مطلب مانا و تال تسلی دا اور بدی شرط باندھی تو نمبر والا کار کر پا تو ٹولو نہ رسول دین کار ہوا تو پیغمبر علیہ السلام جی نو کدی میدان تبندی کی تو نو پریشان راضی اور خطائی راضی سخت بازی ندی صورت کی زما استاس تذکرہ گئی دا مسلمان تذکرہ گئی ایک دی دین کار کئی دعوت کار کرے وہ دین کول نو مز روزہ خیرات حج زکاة دے بائے نا دا دعوت دا دین کار کئی اور دعوت دا دین کار پا طریقہ دا محمد رسول اللہ کئی صلی اللہ علیہ وسلم نو سخت برا جی پاگا طریقہ نہیں سخت نیشتی مینے سنو بخلق کئی سیدہ دا ماں دوڑو پا زما دا میل بائی مینے سنو بدتا کئی اکرامونو بری کئی وہ چھے طریقہ و دعوت دا غد چلائی نو دا تمام مکو ہوچے مانا دا ماں بخلق کی دتی ہاں راضی با لکہ بخش صورت کی ہوئی عرف و بعد تسلیم چرتا برازی نیت با پدے جی چھے سخت ترا نشی یا کم سخت ترا شی نو دا اللہ احسان پدان باری مانا چھے اللہ زکم زورم تا ما سر دیر خوب کچھ ما سخت ترا نوزا زمان دا برداشت نو نوتا یا با دا خبر ہے یا با دا ایک چکار با دی صحیح نہیں کرے پورا چھے سنگا کول غوار ایسی با دی نہیں کرے زمان استاد مخی مارو قاربا چھے واقعی دیکھر سر شیخ سر پینده با ملتان سر پتول پاکستان کے بگر دی دو اللہ کی طرف مسنو کی منظریا ہو دا شیخ سر نمائی تپوسو کدو پنکیل دا شیخ سر رحمه اللہ و تعالی مصفتن دے عالمان نسو ماری دے تقسیم نفس تقسیم نمخ کی خود دیوبان عالمان دے رولو کرونا کرلی خود تقسیم نفس کہ پاکستان شو دے دین لئے خدمت لئے کارچا کرلی غلام اللہ یہ تا نہیں غلام اللہ کرلی یہ وقت ہوتا ہے نتے کہ پاکستان کی اگر ترسی دلی بس کہ انصاف دے گا دا غا ہم درد کے دے او بیا غا پا نصب باندی جزن جدا دے اور پنجاب خیر کے طرح دے معاصر دے چادا سے صفت گئی معاصر عالم نکی نو دا دا کمال علم او کمال انصاف دے کہ یو دمی غلام اللہ کرنے ابیا یو یو کوتا رندہ پر پاکستان کی تو این سر رسول لے دے مگا دا شیخ سے دا پیندائی مقام مبارو شی جو دو مرا لوی عالم معاصر عالم او دا اگر دا کارون او دا سے پرواز کمی بانی اچرا سا اقرار کی لوی کاری کرے ملتان کی بیانو کے روزانہ دا شرک مسئلہ دا توحید جنگو سو خلق رو گو رچا رچا کوان باندے ہوئے ایدی کاؤنا مات کی دا امیر شریعت رحمہ اللہ تعالی خدمت گارو مولا محمد نے بوڑا سرد عمر نہ پڑو سر بوڑا لڑ چکوڑ تلاڈ پہ نہیں مسپا بانی خزی تاری ویرا دیکھی نکالنے ویکو سر تو دلیوانے سے نئے پہنے نے ملا رانا لینے کا انہوں ختم کر دی جے نکاح کو بے نکاح کو غیر کے خدا کا وہاں سے تاجر تمہیں ہوتا ہے جیزو کا پک پجا کے بانی سہار رشا سے تنگ رضا وقت تلا ویچی بیگار پینڈے نے ملا رانے دے آگر در طول خلق کو نکاح نے مات کری شاہ جی اب اوپر نکاح دیا ہوں کوئی خلق کو نکاح نے مات کری خلق کو اوپر چاہو باندھے اور چاکوان باندھے نشاہ سے پوچھو ویدا غلام اللہ را گلے شیخ سے بیا دا غتن گلے تو نصحان جا لار دا غتن گلے چلا ہو سلام سلام کو خوشا لسو یہ تو چل جو کو بیگا دا شاہ عبدالقادر حاشیہ دا صورت بقارہ دا لستی و خلق کو تکو ویاو اس سے پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام تہرت اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا شرک یہ بے تبدیل رہے پیدا بھی لوٹتے ہو کہنا جاؤ ایما پیگا بھی صحیح دے دی کوئی تھی میری غلام عمر سنگا چلو غلام عمر خبر ہوتا دے کر دے دے بلا ہوئے خلق کو نکاح نہیں مات کری تو خلق کو نکاح نہیں مات کری اخل کو اوپر چاپوان باندھے بول اس نے مسئلہ بیان کر لو غلام اللہ تعالیٰ سے جانا ہو میرے تو بارہ تیرے تو عید بیان تو عید بیان نہیں بیان اس بیان کو جس طرح بتائے انقلاب راضی پاتی کی گی نا اور چھ خبر اب پاک ہوا ہے لو نہ اللہ ہوئی سخت براضی پریشان کی گما آخر پر میدان گٹے ندی سورج کی سوری کا امت لا ڈرم سورج کے قصد کی تسلی سورت وان کبوت کی ابتلا ہے گور وار خطا کی جی بنوئی سخت برا جی اور خطا بالکل صحیح اللہ برداشت رکھوں اس قسم سخت برا جی جس میں تو اوپا نہیں کرا لا نہیں بنی پنچ کی بنی ذکری نے بنی سوئی سب قسم سخت برا جی نی سورت کی مارا دل سب تو ہو گئی یہ اور تو بڑی ور گئی تو مرد نہ بڑی شوئی دقتل جرگو جی کئی سپگی سپور خلا پیرا مرد جرگو جی ہم کئی درما سورت قصد کی لاقد ہو محل الہ آخر سورت العنکبوت کی دلیل پارا جہاد ذکر کو دا اللہ سر بول تو کر مدد نہ کی دا بد خلی پولو میں نے اختیار کی دا دے سرا نہ نل خلی پولو نہیں کی گی اور مین و رسول رسول مین سیلاب واری شرعی نظام لو انقلاب واری دیر پارا با جہاد کری مثلا دا جہاد ذکر گئی سلورم سورة القصص کی التزہید عن الدنیا قارون را کئی ذکر کرا عنکبوت کی اندار ذکر کی پینزم آخر دا قصص کی نفذ شرک فی الدعا لا تدعو مع اللہ سورة عنکبوت کی نفذ شرک فی العبادت ذکر کی شپارتم ورسم آیت کی عبادت محق دا اللہ رے گورے دا بلچہ حق دا عبادت نشتے دعا ہم دا عبادت محق دا اللہ رے مسئلہ کامل کرا شپاگم سورت قصص کی علاقت اور بہن لاہ الہ آخر سورت العنکبوت کی علاقہ علت ذکر کو اور خلق کو حالت ذکر کو ان لاہ یعنو ما یدرون من دونہی من شہر اللہ کا پس رکھا دو چیرہ مدد کی استواد اللہ نے سشے امنی شہر سشے اسے کو ہم باندی عالم دے وم سورت قصص کی وضع الہ ربک العنکبوت کی معانی فی طریق الدعا قصص کی مخلوق اللہ تراو بالا اللہ جن تراو بالا نصورت یعنی کبوت کی معانی فی تاریخ فی تاریخ الدعوة نخی خود الانشانات خود پدیخ لارضا پدی لارضا پدی لارضا پدی انداز سے زیادہ سے طریقی دعوات اللہ ذکر گئی معانی فی تاریخ الدعوة اتم سورت قصص کی ادعو الى ربک سورت العنکبوت کی تحمل المشاق ذکر کو گوانے دادا سے احسان خبر ہے کہ پخلو رضا ہوتا ہے دیر پارا چھے ہر چھے باندھے رات لو ناغو برداشت کئے انک پور پر حدود باندھے ناغو پریری او زیبا ملک با قربان ہے نہم سورت القصص کی لا تدعو مع اللہ الہ آخر سورت العنکبوت کی مثال ذکر کوالی مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت مثل دليل دي مثال سره واجهه كما لسم سورة العنكبوت کی اللہ کا خلق راؤ بالا سورة قصص کی جو سورة العنكبوت کی جواب الصباح سے دعا اللہ طرف سے خلق را بلی نمخل بجدات جات سے حالات را جی داہی جوابو نے ذکر کری جواب الصباح کور پر خورا جی کور بادر کم عزت پر خود را جی عزت بادر کم مال پر خود را جی مال بادر کم ملگر میں عزت تبر دے کہ ملگری ملگری بغیر پیدا کم جی تو عنوان والے تصدیق ذکر کی ارے سر یہ دیکھو یہ وہ لسم سورت قصص کی سن کا سوائے کہ کم نو بڑو نو حرم نو منگا با خلق وانی نو تخطف من ارضنا اللہ اولم نمکن لهم حرم نامن قصص کی داوی دو کنا ما خصوص دیر امان کرے دی سورت وان کبوت کی داخل نزیات ذکر کر تاس زکنشی ہو لے یتخطف الناس من حولهم دیر کیا پیر بخار کو بانی تنزل راضی بتا سو بن راضی اور تخطف الناس من حولهم افو الباطل یبنون مقصد دی صورت الجہاد فی سبیل اللہ دا اللہ دی دین دا پارا کرال کول محنت کول او پا محنت دا جہاد منازل خود دی دی جہاد دا جہدن یا جہدن ما کرال کول قوت اور طاقت استعمال ہو اور دور مارو بانی تھی دی دن ہر محنت ہر کڑا کہ بچے سے کڑا محنت سے کرو خلیرے ہو کرو وجود دے جہاد دے یعنی محنت دے دن محنت دے نو سڑے دے جمعی مانگر روانو بر نمک روانا ہے وی چلتا دے یہ دے جمعی مانگر روانو لاہور تو ہی ماں کا نظیر صلات السلام نوری دے گی کہ دے کور راہوت آجن جمعی مانگر روان دے فهو في سبيل الله دي سبيل الله كراني عمرين هذه سبيل الله ده حي هذه سبيل الله ده دي وجود كرا او جهاد دي وجود كرا دي تكتا هو ده شريط دي بكي جهاد ستوي ده سورة جهاد اخير كنين تو خوانا ده نظم الدرر ويني كرا جهاد دي دين كارت وليكي ما كوني حقيقة في القتال مع الكفار حقیقی معنی سے کافر سر جنگی دل القتال فی سبیل اللہ بے تو میرے کی غرض شریعت کی دو جہاد مراتب دی منازل دی ابن قیم زاد المعاد جد جہاد بات شروع کی اول جد کی نو ابن جہاد دیار لس قسم ندی پا دیار لس کی اول جہاد مع النفس سے پل زان سر جہاد کو پل زان مجبور کو لو کراو کو داغی ترور منازل دی ترور درجی دی اول نفس آزادی گواری زکول کی کراو دے نددین زکول سنت یاری او کی وواہ تا کوا صدق بنوی خوی پریدا نو پردو رو تا تیار دے من رو تا تیار دے تیار دے واخر اور جہاد دارے جن کا ٹین کا کے نوا پل کری کی نوئی کا پل کری کی بل کری تلاش جو دنیا کچھ سر تلاش تھا طلب العلم فریضت علی کل مسلم فعلم انہ لا الہ الا اللہ دن زکا دویم خبر دوم شی و عمل کولو پس نتیاری گی در دنگا چیز امام اتیر کنید که سراب یو پو ویش یا یو پو یوش یا پو پیندیش دی دا خبر از دادا هر سوری او ید اللہ هر سوری او ید اللہ دیا غد امام اتیر مانده تا تیاری گی دیو دن تیاری دا خبر از دادی که معلوم را رو دیده چه درو و بسایده خبر از تاوان دی عمل کولو پس تیاری گی ندی تیار عمل کو دن تیری نفس بیا عمل تا نتیاری گی نو دویما در اجر دا عمل نفس عمل کول مجبور کا دویما دریما عمل کولی دی مجبور کو دی تبوم تیارشی و بل توائل مروم المعروف ونا عن المنکر دی تنی تیاری گی سنی کار دی زمان جدا قبر دی جدا دو غل لی ہوئی امانی نی اخفل کار بگئی اپروس کالی ما ویلی ویدو نو آمان لی نو بل توائل تنی تیاری گی امر دی معروف ونا عن المنکر تنی تیاری گی حق وائل نو درین جہاد تنب تردائی چی ویلو تا تیار کا وائی بھائی محکان منع کہا کدی پلاس وسرو کی پلاس کدی پلاس نہیں پخلا منع کہا آیا معروف کو نہ کہا در مقام سلوم جہاد دا نفسرا بیا تحمل المشاق برداشت کھول کہ سخت تراش یعبد اللہ علی حرف اذا اوزی فی اللہ جعل فتنة الناس کا عذاب اللہ دیتا نہیں چاہیے پیسے بل توائل برداشت پہ کون الجہاد ماننا در تلو درجات کی دین دین روسو سے نو جہاد دے نو مخلوق سرا تو مخلوق کی اول خویشان او اقارب دی خپلوان خپلوان با وقتی کئے انزل عشیرہ تا کل اقربین مور با دی خلاف کئی بلار با دی خلاف کئی رو با خلاف کئی تر با خلاف کئی ماما با خلاف کئی اول جہاد باہر کی جنت میں رسو مال اقارب پلوان سر دے محنت سرو کا کڑاؤ قدم اڑ کر اور معروف وبارہ کی درین نمبر جہاد دے دیا دکلی خل کو سرا نف دے تنے تیاری کی ریزے رما عزیز دے شیطان اور سدا جوڑا کرے عزیز بھی دے اور دے رما تو منگتا بہن کے تم مجھا پڑائی یا مرا تدیل سلام تنی اغلیس کی کی ساریا سلام لگے تیسا جوڑا کرانا زمان ملانی شدل تکی جتانا تانا می دا دو جنی ترے تو سر نہیں کیا دا ممبر مانے سر نازی دا برا تاوی نبیا بستکم پر زول بکم ندی پریدی ووی کا فل تاویا ممبر مکینا مکینا جماعت کی موہا مئو ہے پو جماعت کی جماعت کی ویا چینے ویا جماعت کی نوی بارو دے گوزو پہ چانا کی لگم چانا کیا رم سوپا دیو کو پڑھو سر نے یہ بچہ خدا ہے بڑا بڑی جماعت کی سر ہے وہ چلا کی ہو نہیں گئی جماعت کی سر نبی علیہ السلام سے سبھی سے گاؤں دی شکایتوں کو تو میرے سلام میں برداشت کرو دیو تو بڑا مقامہ نے دیو کو برداشت کرو پدرے مقام کا دیو کو وی اخرج متاع کواسی علی الطریق دکور نے سامان کو پلاری اوپر دو پلاری کی کیا تھا خبر سامان پلوا کر لو کی لگی کڑ کڑا بار آج سکے نا پلائے نہ تنگو مجھے سامان میرا بس میں تریجا کوٹا ہوئی بلراجی گوڈی رہے تو کوئی لو بنا سجے رہا سامان ادھر نہ کر ماری کو رہا کون رہا تھا تو بس سر کو قتل میں نا نہ دما کو ملو کر احتجاج احتجاج انسانیت کا انسانیت بیان کا میدان کے کار کی سر جہاد سلاطین سر جہاد دے, علماء و مشائخ سر جہاد دے, پیران مشائخ لاغو کر کھڑا کول واڑی, کوشش کول واڑی دا پتل گو شیخ سیبی رحمہ اللہ تعالی دا پینلے شیخ سے یہ جی تران استاد سنگ آرام جو تازہ میں سرو کر سو کی میں تعلیمی ماں راغلے دا کلیبی پر مطلب پاہنے پیگم لا الہ الا اللہ پر مطلب پاہنے پیگم لیکن میں پور کے تلوی عالمی دا رو تو سرو کا لا الہ الا اللہ پاکستان کے ہونے سے بڑھتا دن چونکہ عبادت کی نہیں سوگمئی کی نہیں سور کی دوسری ترجمہ کا چمک بھی پوری بھی چکی ملکی بھی شاید اتنی کہنا کہ زیادہ سیدھا یہ تو ترجمہ ہے داتا نشی کولے اختیار کرو نشتے حجویری سے نشی کولے نشتے نہ چاہتا شاداولا نشی کولے لا الہ الا اللہ جہاد کے مناظر دل سے ذکر کی پری طریقہ کار گئے اور تسلی اور دل والے کی مدد کو تیار ہو کامیاب پشے صورت مقصد آج جہاد کی سمی اللہ مناسب جہاد اور طالبان بشارات اور بیان دفتو اور دار سفتو پاخیبانی انجام دکار دے کامیاب ہوئی کامیاب ہوں گی ابراہیم میں نو کامیاب کرے, لوط میں نو کامیاب کرے, نوح میں نو کامیاب کرے, علیہ الصلوۃ والتسلیمات دا کرونا مکر راضی اور پہلے طرح طبق ہوں اسلام مین حسب الناس یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون پریشانی برادی سختی برادی یو مسئلہ دادا ماخذی دادا دویم آیت دے دویم مسئلہ جتا خلاف کرے نروبا تباہ کوم اور روبا ختموں اور داگی ذکر کی ام حسب الذین یعملون الصیئات ان یسبقونا سا اما یحکمون ختموں بے پاتی کی بنا ادھے دون رفعہ مثال نو پیش کی خیال کی خلق ایماندار جس دفرے بخوشی صرف پڑے اور چنگی ایمان نہ بڑھ لے اب خود وہاں بس سختی نہ راضی وہ حملہ رستہ ہونا پریشانی کا پیار راضی یعنی راضی با دوسروں کو مان کے کہ پریشانی بھاگ راضی خام خواب راضی زاما رکمون دسو قسم پریشانی بھرا جی پریشانی دبی جی نہیں اب پریشانی دی مصیبت ہوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر تنویر المعباس من تفسیر ابن عباس سمجد الدین سے روز آبادی اغوی حسب الناس ایظن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یترکو یمغلو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یقولو بان یقولو آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن وهم لا يفترون لا يمتلون بالحواء والبدات وانتهاك المحارم ده نفس رضا بخلق نكي دوسو اجابة مشي سفاتي ده نفس رضا بخلق نكي او دوباني با بدات نرا جنيني بي جنيبان سرگن دي وانتهاك المحارم هذا الله محرم با نشيرا وقوله بي جتي بدا دي نكي جني ده نبي السلام زمانكي کو باندھے ددو تخل کتاب اور تشرواری نہ ددد وفاق طربہ انقلاب شروع کی گی قرآن مکی ردد وفاق طربہ انقلاب شروع کی بدعات کو شروع کی گی انتہا کو المحارم کو شروع کی گی نف پرستی کو شروع کی گی داغ نف پرستی اد انتہا کو المحارم نتیجہ ہوا جب عثمان علی عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید شو عثمان شہید شو علی شہید شو رضی اللہ تعالیٰ عنہما حسین شہید شو تقریباً قسم کون دیتا سختی میرا ہوتے پاؤ کی مکی دھو رہا ہوں ببو علیہ السلام نے رواق میں کسی کی طرح کے میرے سب سنا مقام خاص کیا رکھی اللہ کی رشتہ کئی رشتہ ہوئی رشتہ ہو کر صرف نہ عمل اور خام اللہ درو جان پدرو میں کسی نما ہے اختیار کیا تو چکر ہونے کے بعد تیار سے جمع رہا والا ذکر سر کا سام کوئی ہونے دے کہنا امتحان بنا دی سختی بنا دی بدعت انتہا کو محارم بچے گی سبر کے جہاد بکائے امن جہارا ہر تو جہاد کے کڑاؤ کے دن ہمارے جاہد نفسی یقیناً کڑاؤ جہاد کے دے سپل پہلے پارا اللہ سے ضرورت نہیں چاہیے کہ نہ اللہ کے پار سے پورا مخلوق نہ تو کہے کہ آپ نہ فائدہ تھا کہ نہ کہ نقصان تھا رہے گا اللہ پہ کہنا فائدہ کرے انہوں پہ کہ تو نقصان کرے تو ایمان ہے رے عمل پا رہے کہ ایمان یہ پہ ابتلا پانی سے کم کی ذکر کو لقد فتن الذین من قبلہم عمل لے کے سنانا تصبتو فی الابتلا عمل فائدہ سے هو الذي ندبناه رسوله إليه الله تغمبر تداغير كوله وإليه هذا عمل صحيح دين رسوله دي كان جهاد دي كدين كي أو جهاد كي معنى دين دا الله رسائي خام خالي دي بكردونا پرشانه دو أبر لبور كدونا بيسر آكانو يعملون كدو قول دا نفس را جهاد مراسي بذكر كشارة إجمالا إيمان دي فديباني كي دين دا قول أد دين باني عمل دا دين رسول اب دن مانے پریشانے عمل پتی باندھی ایمان دے وہ عامل الصالحات اور دا خبر ہے عمل تم رہو کرے گا دین رسائی جین کئی رسائی اور برداشت ہوں کئی دنس پر رہنا پریشانی رہ جی کہنا تو قرآن ذکر کو لن لنو کا فرنا ہوں سہی آتے لڑے بکم گناہ ہو رہی سستیا نے لڑے بکم گناہ ہو رہا ہوں معاف ہے کم دعوت مانے اللہ گناہ ہوں معاف کئی بل تو دعوت اور کیا اللہ کے تم بڑھی اور بول رہا ہوں گا خوشحالی داغا دن پوری خوشحالی کو ڈالے سر برابری نہ برابری سے خوشحالی چراغی تعبیر بولے جذبہ پیدا کی بہتر بہتر کری ددے دلال خود طرف نہ کرنا کدی دن نہ بیا نہیں تو سر تھا نارا جی خل کو تو بیان نہ کی سر تھا نارا جی خود اختیار رہا ددی ہو جانا اللہ جی جانا ہوں خام خبر ہے کو مولا تو کلیا چدو کڑی کیا دیتا اور پہنر انسان زیم جہاد دپلار مور پر دخوشان و قارب پر لابا کئی خونہ نکرلار بندہ تھا دخو کول اپلار مور پر خو کول حسنان بیوالدی احسن بیوالدی یحسن بیوالدی حسنان پلار مور پر خو کول خدا جا ترین کہ پلار مور جن بھی جنہی طرف سے بلی نو نبی ملی اور کچھ کوشش کے تاوانی میں خیر نہ ممانا کے گا مانا سدا تو ممانا تو گنانگار ہو ممانا ہر چوک کی حدیث کی مراضی لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ اللہ دانا خلاف کے تو مخلوق مانے نشرے جدا میں پلار دے دے کا منم روکشے کپلار مندر کے کپلار موئی مندر تن بوز مندر تین بھیا زیارت تن بوز مائی گیا وہ زیارت کی ماں جدی جنا بوز دگنا رکھنا سو لکھا لڑائی والا جنا فلا ستمائی ماں طرف رات لستا سو خبر کوئی ولدین صالحات اور جو پلان مو سر پریشان سر خبر آ رہا کرا تو ایمان ہے پری کہ دین ماں پریشان ہے راضی عملوں نے کئی نیک عمل دت سے عمل صالحات جو پلان مو رونو مانی بدین کی لا تو ما عمل صالح اور دل سے کہ دا دے دا عمل صالح مو دے مو دے نہ ہے مو کو تلاوت کو ذکر کو سار ما خام کو تا تو یوں دا عمل صالح معلوم دی فلا تو عمل صالحات عملوں نے کو کولو پلار مور خبر ہے تو بیج نہیں کیوں مگر آؤ پچرا نل میں پلار مو نہ پچنا خبر کی کہنا بلکہ پلار مو بیچنا نہیں کہ رخ سر منگا لڑتا وہی چرلر اکڑے لنو سرن نو پارے یقیناً دن رکم گرے پجمات دینے کا رکے دا پلار پذے بدر دا پلار نہ جات تو اس مہین پتا مائن در کم دا مور پذے بدر دا مور نہ جات مہینہ پتا مانے در کم کیا پشاب مانے جان قربانی لنکری کلان مارے شریعت دور کی یہ پوری آگستان سلام کو نولے نا تری جی ارے شکر دے پڑا الحمد للہ شکر دے مارے دور پل پڑا لے سلام کم پری ہوں یہ تاپو سلان کا میں دام سے روشیو آگا وقتی فرانت دلیس کو منگا بیا وقت آلوم دام سے روشیو آگا چی دے دو پولیس و مقابلہ کی وشتے سے دے کوتے کوتے کرے دے مر دے دا خبر کراچی تو مرسے کراچی نے کری بلنے شور دیا ناکہ چی خوش انما پولیس پستر کو میں انا بانے پولیس دا کرے نکے مادن سرے شیطان شیطین دا چی خورے برا دے نرے اپنا کرا آگا دے تیرے چی دے چی خبر روشی دا آگا وقتی اور سوالی کے ٹیلی فون نوڑے گئے ٹیلی فون نوڑا ہوا کہ تاکہ وارو والی چیز نو یو دینا یو دینا تو چیر ہو باس والا بل دینا بل دینا چیر ہو باس والا خبر ہو رہا سے وار خطائی جو سے دینا شیعہ آزم نکاو کو دیا پورے غر تکری دار مگو خطو ادیا کو خبر ہے پتا ہوگی ٹوٹے پلار مور بارے بانے تمہارا کپا نہیں سیتا اور پریشان ہے اب خادی بھائی خاتمہ نہیں سی لگا پتا لگا رہے کپا کی مر گئی پاس گانا پلان مور پاس ہو دوستان پاس ہو کلیاں پاس ہو لنو گلن نام سے سواری ہوں گن کم پنی کان ہو کے دوستان بدر کم ابھی نا سمن یقول آمنا بلّہ پیدا ہو گیا بلّہ گرم شور و شور بس بسانا جی کہنا تکلیفوں نہ بنا جی وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَيْفَ خَلَقْنَا أَصْنَامَ وَأَيُّهُمْ إِيمَانٌ وَلَا فَاللَّهُ وَاحِدٌ وَتَكَرَّرَتْ تَكْلِيفُ رَسُولِهِ فَجِنَّ اللَّهِ نَدِيكِ لَتَكْلِيفُ ذَخَرُكَ دَنَا پَشَان تَرَازَاب دَ اللَّه زَمَا دَ كَار بَان جُ اللَّه وَخْنَے رَجَف مَا عَذَابَ نَدِيكِ رُسُ شِفْرِي دَ دَار خَوْخْنَے رُسُ شِفْرِي